اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں ہوگا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو درود ابراہیم جو اپن پڑھتے تحیات میں, تو مطلب اور بھی سارے درود جو ہے, تو مطلب درود تار, درود غوثیہ بول کر کے جو ہے, مطلب سنت سے جو درود ثابت ہیں وہ کتنے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی, تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود تار, درود لکھی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں, تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے, میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں. لہٰذا آپ کیا کریں, اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل, وہ کتاب لے لیں, بہت چھوٹی کتاب ہے, اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا. اور یہ من مانے, میں آپ کو سوال کرتا ہوں, نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو, اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ دعا درود بھیجتے ہیں, انسانوں تم بھی درود بھیجو, یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا, تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا منمانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے, جو نبی نے بتایا. تو لہٰذا یہ درود لکھی, ماہی, گنج تاج اور پتہ نہیں کتنے, میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں, جو پاکستانی پنسر بڑے آسانی سے مل جائیں گے, کئی کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک روانی رائمنگ ٹیونس میں پڑھے جاتے ہیں, مطلب ایک قسم کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد رکھ, بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہیں, شرک اور بدعت کی باتیں ہیں, رسول سے حاجت روائی, مشکل کشائی کی دعائیں. لہٰذا جو ثابت شدہ ہیں سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے, یہ سب سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے, اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل, اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں.